mo jitu cinq tege ci fa buñu def xexeba cinq ni jitu un aduna tukki ndax 51 heure amul motax jigen tahta abdayn jalla wax fi moy na nek ci ron jeukeram moy na nek ci ginaaw nga xamne baramu de moko joxon jeme ci ginaaw su ko defé gor gi nek 1 mom mu nek 0 0 nak dafa ñak ndariñ lool mom 0 waye bari ndariñ lool nu la garmel ak ñak ndariñ waye ak bari ndariñ mom 0 waaw jigen gi la mel ak ñu am solo ngeen bal ma la ci def ñu ko wax benen xaju wax joju waye dal ak ñu am solo la ci def na tabarakallah waye kan li ñu am solo kan la zero di am solo zero moy bu nango tegg ci ginaaw chiffre lay am solo bu zero nekk ci ginaaw rek dal di am solo ñu nekk 10 bu ñu botate benen zero muy 100 bu benen zero ñewé muy 1000 bu benen zero ñewé muy 10000 waye gis nga zero ngariñ ñu gëna yok so né 10000 benen zero ñew taxaw rek nga di am 100000 digënt bi soré lol Allahu akbar waye zero bu ñewé taxaw ci kanam 1 manam jabar ñew taxaw ci kanam jëkkeur kon zero ngay wax ni 1 mom zero du nekk dara bu dé 2 mu gën fa doy war bu dé 3 nonu tabarakallah kon nak jigen ñaari jigen yi kanata tahta abdayni min ibadina ci sunu jami salihay ni ñaari jam yu bax yalla mën ñaari jam lañu xamni ñu bax lañu nuhun ak lut nuhun am jabar lutun am jabar ñom ñaar nak ñu nek salihay ñom ñaari goor yi waye jabar ya day faqanatahuma ñu wor len nanguul leena fekk ci lañuy nek bu nuh na lot di julli ñom duñ ca bok bu ñu de defal yalla ñom duñ ca bok amul len lu len di jël ci mpo jabaru nuh ak jabaru lot fare fa khanatahuma tafsir kan yi dañuy dindi ben njumte bu am ci fa khanatahuma ñu ñaari jigen ñi dañoo baxutoon yalla ne dedet dedet al-khabithuna lil-khabithati wal-khabithatu lil-khabithina bor gu yiw gu bax gu jup am yermande nek ku yiw mel na jëkkeur war mel soxnam du xalat mukk ndox tank bu jup ñonent du denc soxna soxna sabbi xemem kenen vid bi na nek fofu ku yonent ma sa denc rek dang koy mat manam soxna sa dakoy am bamu jeex tak musta dal ben yonent alayhi musallatu wassalam fa khanatahuma kon moy nangulu ñu len ci seen diine ja waye ibn abbas mune ma baqat imra'atun nabiyyin qat وإنما كانت قيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما وكانتا مشركتين تبارك الله سورة تحريم آية فوق بغا خامي نك وور لي سين جيكر يا ني وولن تا دين جا ني لانك ني وولن تا جام يالا جا ني لانك ني وولن تا سول جوت ني لانك ني وولن تا سول ياتو ني لانك ني وولن تا سول فات ني لانك دي سولو نين بغا سولو تاي دافي ني داف فلم يخنيا عنهما من الله شيئا با يالا جيلي يات نار لين دور نياري جكر يات فلم يخنيا فغنو عنهما تي سين نياري جبار يا من الله تي الله شيئا دار واو مانام كون جيرني دي لو جارا باي خالا مو نون ناخ ليغا خامني مودي نبوة ولا مودي نجارين لو دوخ ديغنتي نيتك يالا نيتك نيت يالا نيت da ngay bokk rek waye boole la ci nak ci bokko ci li jafé la bokk gis nga tay bu ndaw ku ndayu taaje boolu añ ndaw ku ndayu ndaw yeb dinañu xamne ku bëgg suur da ngay raxasu tey tib waye suñu papa dañu ñu tibale doko deg ci ñom suñu yaay dañu ñu tibale doko deg ci ñom ñom ñep dañuy raxasu tabarakallah wala sax ñu yor kuddu waye nak dañu sukk di tib ci ndab li di def ci seen gemmi muy dem ci bir bi bu ko defé ku sur ñu sur non la yalla moñu diine ji mabbi falam yughliya anhuma minallahi shay'a wa khila motax bañu démé yowmal khiyam duñ leen di wax né udkhulan nara yeen ñaar duggu leen sawara ma'a dakhilina andak ñu fay duggu udkhulan nara ma'a dakhilina duggu leen sawara ci andak ñu ci duggu tekki jabaru yonent ñaari jabaru yonent seen mbolo may jëm sawara né dina leen dem leen ñen andak ñom falam yughliya anhuma minallahi shay'a limi tek moy jemon nanca jemon nanca ku nek jemon nga ci sa jabar nga jem ko xati la xol len yonent yalla nuh ak dom ja jem na ca waye sunu borom ne ko ha limu def day tabarakallah bayina mu duma ko rek mo ci gën mang lay ñaan bul ma ñaan ci intervention yu mel ni nuh ne ko duto ko deg mukk kon ñaari soxna ngi ni mbokk mu yalla sabbal misal bupp jigen bo xamne da nga sag na sa diine tabarakallah leug nak bu alakhirah nga ne man diiw ma don denc yalla mu na ñaar ñi de ñaar yoonent lañu kenn ci ulul azm la bok legi nak lepp lu dul ak yoonent nak tambule ci fofu jumba ci fofu sunu borom dafa jël fi gëna kawé rek ndax lu dul yalla lu bu wo mo fa toll digënt lu bu won ak jëm suuf li fi jëm suuf lepp sunu borom neena lo fi xalaat rek yegal ne lu ñaari goor ñu mën rek tabarakallah lu am solo la motax jigen ju ne buñu koy denc na bay xelul yeen nak da ngeen di wax ne bu borom kër gi bëgge rek ilal jannati tabarakallah am ñu yalla dimbalé ba ñu xam lan moy ndëkti momok lan lay tekke ak fu muy tambalé suratu tahrim aya fuk wa daraballahu yalla sadat masalan menen misal men misal misal bi fum dem munen lil lazina amanu ci jigen ñanango lil lazina amanu ci jigen ñanango seeni borom keur wo len ci diina ja ñu nangu ñu sallo len lu jot ñu nangu ñu sallo len lu yaatu ñu nangu ñu sallo len lu fat ñu nangu ñu tok lo len ñu tok ñu muñ lo len ñu muñ tabarakallah ñoñu jigen ñoñu yalla ñu ñi misal ca imra'at fir'auna sohna fir'auna fir'auna ni yalla sak mo ci gëna wedd yalla sohna fi di asiya bintu mazahim mom gëm musa fir'auna yek ko ne tay la koy rendi yalla musal ko ca waye nu mi tek fir'auna da ak jiba dem na mu melon naqari garat ga wedd yalla ga lolé lepp lourd soxna si amu ci lenn lu soxna sa liggéeyon firawna añako dedet firawna ko añam soxna si ko añam imra'at firawna muy jabar firawna mom if qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna yalla dama bëgg nga tabaxal ma ab neek fi yow ci al janna yalla wax ko ndegul neek ba yalla wax ko ndegul neeg ba wanajjini min fir'auna wa 'amalihi yalla mu musal ci fir'auna ak jeufam yalla won ko ndeg wanajjini min al-qawmi adh-dhalimin yalla mu musal ci nit yi nga xamne ay togn kat lañ yalla reddal ko ndeg mu ñett ndeg te ñett la soxna fir'auna bëgg wax ko suñu borom moy nekk ci al-janna yalla nako li mo ndeg muti ci firawna ak jeufam muneko li moy ndeggi muti ci al-khawm zalimin muneko li moy ndeggi moy ñett ndeg so jele tabaxal mu keur ci al-janna yunusubi sallallahu alayhi wasallam neena isa sallati al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa afizat farjaha wa ata'at amra zawjiha dakhalat jannata rabbiha waaw jeli jeli juroom wor wer koor waddu bu deugar top sa jeuker dug al-janna firawna ak jëfëm nag li ciy tax a mucc am jëkkër ji mel ni firawna mucc ci jëfëm ak a jafe mooy ñaareelu tomb bi am jëkkër ji mel ni firawna tabarkalla leg leg guddiga ngani ñakor ko seet bëgg na fi limu ne lakale nga ngana tay lamp bu ne sa diina ju bess ji wala li ngay jaay gëmuloko tabarkalla leg leg nga taal ko mu fay ko wala mu wéccé lamp bi muy tedd denc ko ndax bo taalé du tak waxuma la nak muy jëg du limam yow mi nga xamni ya koy def ko yaayam problème ngay japp yi tasbar wala takusan maya net ci li womuko de mu ñew dal di yanu nala yanu tabarkal leg leg goru jigen ya koy def nga dugg ci koor gi mu ne la nangam manam lo dugg ci walu ak jaamu yalla mom lolé daf koy gantal diko lank sunu borom neena lo koku mucc ci ay jëfëm wa amalihi lu jafé la waaw lu jafé la ndax ak deugur keur ni mokay waye mucc ci xawmi zalimin nak momit mo gëna jafé mucc ci xawmi zalimin muy toñkat yi nga xamne fu yalla tek jigen ñu la teggu ko fi la ko wara tek lu yalla jox jigen ñu ne lolu du wër ko ko jox lum ko xagn ñu wër ko ko xagn ñoñum ñoy avalimuna te jigen ñu len jox sa bop tabarakallah ñu duggal la fo xane fi girawal lay don te duko bëgg suratul tahrim ay fuk ak ben kon jigen jëngulut yalla moñ jigen jele jabar firawn ak lut jabar lut ak nuh jabar ji nangul yalla nak moy jabar firawna ñaari jigen ñu ñoo fi am ci walu kuy sey dal ben jëkërëm bax lool mom muy safan wala mom ma safan jëkërëm bax ben ba nak yalla neena mom jërul wax ku jup sa jëkër jup neena bob mom duñ ci ëndenti misal bob mom tabarakallah moy dañ depp gi yalla ñu ko yalla may ñun ñepp tabarakallah nak yeen ñi degg wa maryama ñu ñew na ci ko amul jëkër jank bo xamne wala bok jigen jo xamne amul jëkër té nak am jëkër bax lol ci jigen am jëkër bax lol ci jigen té goor ñi tabarakallah ñoomit té katun ko tak ben rek défé na légui jambar nga tabarakallah ñu def ñepp nak top goor ñi ñoo gëna bari jigen ñi nga wala bok jigen ñoo bëna gëna bari goor ñi té goor ñi ñepp takkuñu para wuñu sax ngir tak ñu jé tak buñu bëggé yam ci ben bo moytu li nekk ci digënté biñu sey kenn du xam ñu toll ñam ñuy toilette rek toilette buñu def xép ko japp ne li ñu def toilette bi dafa baaxul motax di goor ñu xol ñu leen ñuy gën di sagam ci toilette rek tabarakallah ba far mu gi nak def ko ay daag wa lekki waxu tabarakallah yalla mu ne wa maryama digën ñu ñepp nañu roy ci maryama kuy maryama moy ibnata imran moy ndomu imran sa maryama ndomu imran sa yayam tuddu hannata bayam tuddu imran ndax jigen ju bax ngana ko waw man mi jank lamu beug roy lo ci jigen jojja mune allati ahsanat farjaha al hisnu moy tata moy bo demé ci salum tatay ma ba joxu baye wala nga dem ci lugu ci ginnaw ray tatay yettuma bi defaron fofé ab tabax lay doon bu nak bo xamni ay xéray nekk dirije tabarakallah deugur teul yalla neena soxna ci ahsanat farjaha manam li jigen di am diko woddu ni nit di dugg ci tata tej ko ba kenn du fa meuna dem ko dayam nun la melon Allahu akbar ca jotay ga ca yaatu way ga ca fat ga nga xamne kenn du xel na ci cir ci mom bokki waxi ni ci alquran lu doy war la wa waxi ni ci alquran baat bo jël ngir bëkku ca tek ndax mu jox la ko rek baat boobu day tuuti ci jox la ahsanat farjaha waaw ba séri dënk xewé séri dënk rabal yu dijj yooya lu ko jigéen daan woddoo te muy àgg ci ay dojaram loola sax boo ko misaale ci ahsanat farjaha ba tey mu def nga xam ne jigéen du la romb mukk nga gis luy xaw a xel na ci cërëm boobu dara soxna si ahsanat farjaha yalla ñame fa nafaqna fihi min ruhina kumel nonu yalla may ko ah soxna suma ni yalla may ko dom fa nafaqna fihi neena ñuwal ci soxna sa wala ci bir ba ni ruhina ci suñu doole wala min ruhina ci suñu ruh rek baat bi non na tuddu lan lay tekki yalla xam ndax ma utiti min al-ilm illa qalila ci yasalunaka anir ruh qul ruh min amri rabbi soxna sa wasaddaqat bi kalimati rabbiha ku deggalon wax yalla la sharaa'u llahi al-qudusiyya al-kutub as-samawiyya mbolem la ca yalla waxon tabaaraku ta'ala soxna sa daf ko deggalon waaw tere bobé la ci waccion soxna sa daf ko deggal deggalon yalla da rek koy may dom ñi wax isa alayhi salam te amul bay wa kutubihi ñu deggal mbolem tere yalla tabaaraku ta'ala am wa kutubihi mbolem tere deggalul tere bi nekkon ci sen jamono rek waye mbolem tere bu yalla am daf ko gëmon ijmalan wa kanat tay dafa bokkon min al qanitina ci jamukat yalla kenn duko ci ci jakka jak kenn duko dakk saraxe kenn duko dakk def lu bax kan dom soufé ila akhirih motax yunus bi alayhi salatu wassalam ci hadithum ba mune jigen ñi day mune goor ñi day ñi bare ci mat kamula min ar rijal kaseer goor ñi bari mat nan walam yakmul min nisa illa mune jigen ñi ñi dom ci mat Asiya imra'at fir'auna kumat la wa maryama ibnat imrana kumat la muy ñaar wa khadijatu bint khuwaylid muy ñet mune aisha nak aisha mi cere gëna ci lekk yi la aisha gëna mi cere gëna ci lekk yi la aisha gëna ci jigen yi akhrajahu al-bukhari wa muslim tabarakallah lolu moy suratu at-tahrim cera nak ban koy wax du cera ji ñu moderniser waaw cera ji ñu moderniser legui ni tabarakallah nga xamni mom la jigen yi def yoy cera mom bo demé laj ko docteur mo la yoy cera mom nangam ndax lañ cey def ci walu yañ cey bolé yépp ba nekkatul cera legui suratu tahrim mbokk yi fofu la yam tabarakallah nek juroom ben fukkel sar ak juroom ben ci alquranul karim wacc madina nek fukki aya ak ñaar don jangale walu sharia indi ay qadaaya yo xamne yeb ci walu keur la aju indi ci ummahatul mu'minin soxna yunus bi alayhi salatu wassalam ñu bax ñooñu nga xamne ni yalla misale seen dundu mo misalo ci keur yeb sa bi mi tambali indi won na waxtan bi yunus bi alayhi salatu wassalam sikko nak lenn soxna mi mo lolé jural ko mune ko aramal na la ci sama bop tabarakallah wala mu wax ko benen soxna sar bi jige na ci le won nañu xéñal secret ci bir neegu sey ak li meuna jur tabarakallah sar bi ci jige dadi song soxna yi nak li len nak legi bu len yoonte bi wacce rek mu andil ko ñu len gën fuuf melni tay bi sar bi jeex mu andil ñu ay misal ci jabar ju bax te jëkër baxul jëkkal ju baax te jabar baaxut ak koo xam ne ki moom feyagul tabarakallah moom amagul jëkkër suñu juróom benn fukkeelu saar ak juróom ñaar mooy suratul mulki suratul mulki makka la wàcc nekk fanweeri aaya mbiram kon mooy mbiri saar yi doon wàcc makka lañ doon def mooy jàngale ni yàlla yàlla mooy yónn yonent yi ku dee da nga dégg mawduu laqida fi usuliha alkubra mo tax saar bi jël na ñetti tomb yoo xam ne yu am solo la sant sabaram isbaatu azamati llahi wa qudratihi ala al ixyaai wal imaad saxal gu saar bi bëgg saxal màggaayu yàlla ak kàttanam ji mu am ci rey ak dekkal ak rey ak dundal waaw mu nekk ko am rey ak dundal ak rey ñaareel ba iqamatu al adilla wal barahin ala wahdaniyati rabbil alamin dandi ay tettal ak firnde ni wonne yalla rek moy yalla te moy borom bindef ni telba bayanu aqibati al-mukazzibina al-jahidina lil-ba'th wan-nushur woni mujeentalu ñi nga xamne ño wedd yalla bo te wedd di dekki wedd di tasaru gu ñi tasaru fu ëllëgé sar baangi tambali ci leral jibril way bu ñëk bi mu daldi woné né yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne mo kawé mo yor mbur mo yor pouvoir moy ki nga xamne mo chambar aduna ci yépp tabarakallah ñepp koy feugal moy doxal li nga xamne lu bëgg doxal ci bind ak amal ak dundal ak ray tabarakallazi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir dañ ci ñew tabarakal ñaaro tam bi sar bi waxtane bind gi yalla bind asmani juroom ñaar ak li nga xamne mom la ko taralé mom asman su jégg ci def ci ay bidew yu leer def ci ay weer rek jant bi yépp di leral yépp di tektale qudratullahi wahdaniyatihi qatlu yalla ak ben gi nek ben allati khalaqa sab asmawati tibaqa ay jang ci bir sag bu ci sar bi joge fu ñettel tam mo waxtani mujrimone moy tabarakallah ton tadi nit ñi jubadi ñi ñu ngota liggey tay nek al jamuri ñu ngota liggey tay togn tabarakallah fenn fu nek ñu nek fa buñ démé yowmal qiyam bu len sawaraw jahannam seené di firu di fuftandiku di fuddu di walbatiku ñuy boole tabarakallah kenn ku nek ci ñoom di duggal fofé isaul qufiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur ngi ci bir sag ñentel tambu sar bi mu ëndé tektal yek seené yi nga xamné lepp day wone magay suñu borom tabaraku taala mu ne kon nak yéne ko dégg na ngeen daw lu leen du jural meram na ngeen di daw lu leen jural mbugalam a amintum man fi samahi an yakhsifa bikum al ard fa iza hiya tamur lolu mi ngi ci bir sar bi mi sar bi joge dadi tejé ko ci xup ak am moytu lo yefari ñi nga xamne dañuy wedd ni yalla yoni wul muhammad ali sallallahu alaihi wasallam li leen nara dal ci mbugal fi ci aduna nar leen dal fi ci al akhirah nga xamne ñom lañ doon xemem ak ñaan yoonte bi ay salaatu salaam genn aduna qul ara'aytum in ahlaka li allah man ma'i aw rahimana faman yujiru al-kafir min azabin alim lol mi ci bir sar bi dañ ci ñew tabarakallah ba dem ci tirmizi yoonte bi ay salaatu salaam ci hadith bi ci jarñu sar de ak baxayam sar bi dafa tuddu al-waqiya tuddu al-mundiya ndax mom koy faral di jang azabul khabr da nga cey mucc faqad qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam hiya al-mani'a wa hiya al-mundiya moy tar bi nga xamne tunji min azabil khabr akhrajahu tirmidhi motax xam ko jang ko mokal ko te diko jang sa su nek tabarakallah amna solo rawatina bu digu jot te itam di dundali fi nek yalla nan ko and min ñep dundul li nek ci bir sar bi tabarakallah suratul mulk lool la ëmb ci teunk bismillahir rahmanir rahim yalla neena tabarakallazi bi yadihi al-mulk loolu bu fekkon bakku la ki mo saña bakku tabarakallazi bi yadihi al-mulk ki mo saña bakku ndax ñeneen ñi nga xamne dañuy bakku lu ci waye def mu satti da am kula jappale mo la jappale wuton lam lay jappale du satti da ngay bakku mu ne ci lamb ji mbir mi daan ba bakku liko jappale kenn xamu num tollu mom nak mo bakku mu ne ci football bi wajib dugal nit ñi top ko diko dakk muy daw joueur yi tabarakallah buñ ko jappale wuton fukki nit ñoko doon jappale ndax mu dugal kenn ci kay ne ko mala taxawul fi dar bu fi dugg ñent taxaw ñu ñoy défenseur yi bal bu fi ñu délo len ko ñu ci digg bi taxaw ci digg bi ñu tam nangam ak ñeneen ñu lang ak mom nak lu way jot rek jox ko bu mu duggal ci biir kër ga tabarakallah legi nak mom bu bakko bu sété xamni fukki la ko doon dimbalé ñu ñu ko doon dimbalé sax ñi nga xamni ñoy arbitrer tous beulé arbi tous bi ci nday joram ak beulé chamo ñom ñepp ko dimbalé délégué match bi sax ñu ngi koy dimbalé tabarkallah li may wax ñom ablaye sakko ñoma ci gëna xam lu gëna yaatu tabarkallah waye lim leer dal moy lu jitu muy duggal mom ñepp ko jappalé suñu borom nak ñu ne tabarakallazi biyadihi almulku kenn jappalé wu ko tabarakallazi biyadihi almulku mom motax mo sañu bakku mom jalla jalaluhu wa azza kamaru balillahu yamunu ala man yasha yalla mo sañu bakku ci kaw ku ko neex tabarakallazi biyadihi almulku min tabaraka tamajjada wa ta'ala allahu al-aliyyul kabeer kaddi ñalna bakku ñalna ki nga xamne biyadihi almulku mo yor ngor biyadihi almulku mo yor ngor moyor ngour ci asaman ak ci fof diko walbeete nuko neex ibn abbas mu firi ko ne biyadihi almulku yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha wa yuhyi wa yumit wa yughni wa yufkhir wa yu'ti wa yamna tafsir al-qurtubi ta dikki fuka juroom ñet fofu nak biyadihi almulku so wate jote de jinni daali tambali ci biyadihi almulku waxna ku fallu yalla la fal mana fi ñun ñepp nak ñu dund ci yor suñu carte fax yene fal lu xaw fofu moy liñ man ci pal gi yalla duñu ko defal lañ ci tele nak lañuy defal biyadi ilmulku leader yi nga xamne nek nañ ay leader politique ba am ay parti loolu ñun mënu ko samp len defal len programme bañ am ay programme tabarkallah kenn ku nek teural ay say xalaat ak ñeen seen yoy loolu ñun sun yoniku ci mënunu ko seen digënté la ak seen borom waye dimbi ji ñam ci irnu ya jël saw xob duggal ci biir ni diw la bëgg fal ba ko ko falu loolu nak ñun ñoko man waaw ñun la ko yalla fiétalé bu ñu ko ragné rek tabarkallah fi nek ni légui tay tooli tooli dak waye bu ñu ko ragné wul nak biya digël mu ko jojju tabarkallah di ñu ñu andil ku wax rek ñu la yalla ko fi tek wala ku fi tek yalla ko fi tek deug la ñu am yepp lu denc nit ci muy deug tepp tepp tank yi tabarkallah khalaqal maut wal hayata motax gor gu bax tabarkallah bu ñu wax mam cheikh al hajj malik sip rajala anhu bay khadima jaxate kala daf ko mësa dikkel daldi roppi ben kawar bu wex ci bob bi daldi ku koy wan tabarkallah mu daldi jël kawar ga nam bu ko ne ko jere jef daldi koy xol ne ko qadi ni bay khadima jaxate kala ci keur makala ne ko hayy dahru itar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'd yanub qadi araka nasita al maut wal maut murid fa lil kull min bahr al mamat nasib Allahu akbar muneko tawar bu wex gi ci bop am lettre la bu ñew ci ñun bu baxañ dina wé rek dund da tambalé nakari kep ku sa kawar tambalé wex wiire nga moy manam sa dund fu nek ni ad nga ci fo xamné bo moytu wal amat lu tan la nga amon dula yomb lolu moy wiire ah muneko nak dé mom ndala lo xamne kenn ku ci nek da nga ci tank goox da nga ci tank nan ci yow rek ya koy nan khalaqal maut wal hayat lutax yalla mu bind de bind dundu mu li rek li yablu wakum ngir mu natu len ayyukum kan ki yeen nim ënd ci aduna ahsanu amala mo ci gëna rafet jëf li rek motax ngir yalla natu len yu'amilukum mu'amalatal muqtadir ndax mom alimun bil muti'i wal 'asi azlam yalla xamne kiko wara top kiko nara top kiko dol top lu mu xamne ko bi yag tafsirul qurtubi lañ ko wax ca jukki fuka juroom ñet kon leeb lu wakum ngir mu nat len ayyukum ahsanu amala kan ci yeen mo gëna rafet def ci digënté goor ñi jigeen ñi digënté mak ñi ak ndaw yi bokki fi nak yalla waxul ayyukum aktharu amalan ku gëna bari def ku gëna rafet la wax lu def tuuti tuuti na rafet na yalla rek tax waye waxul ku gëna bari le ndax def ju bari te rafetu jëf ju tuuti te rafet moko gën salawatu wa salamu alayhi nana yalla nit ki di jëf ju tuuti te rafet te sax moko gënal jëf ju bari bu tay nga def bu ëlëgë nga bayyi jëf ju rafet nak nit ca nit ki moy tok rek dadi xalaat ko ci ay xalaatam dadi koy rafetlu dedet wax na legi ku deglu nit rek moko deglu baxna dedet jëf ju rafet mooy jëf joo xam ne ku fi yàlla yónni woon alayhi salatu wasalaam daf koo jàngale nga jëf jëf joo xam ne ji dëppoon ak jëf jooja. Ah,